महाभारत वन पर्व पंचाधिक त्रिशततमोध्याय। कुंती की सेवा से संतुष्ट होकर तपस्वी ब्राह्मण का उसको मंत्र का उपदेश देना। वै सम्पायनवाच सा तु कन्या महाराज ब्राह्मणम संसित व्रतम तोषयामास शुद्धेन मनसा संसित व्रता। वैसंपायन जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार वह कन्या प्रथा कठोर व्रत का पालन करती हुई शुद्ध हृदय से उन उत्तम व्रतधारी ब्राह्मण को अपनी सेवाओं द्वारा संतुष्ट रखने लगी। प्रातरे श्याम यथेतुक्त्वा कदाचित् द्विज सत्तमः तत आयाति राजेन्द्र सायं रात्रावथो पुनः। राजेंद्र, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी यह कहकर कि मैं प्रातः काल लौट आऊँगा चल देते और सायंकाल अथवा बहुत रात बीतने पर पुनः वापस आते थे। तम च सर्वासु वेलासु भक्ष भोज्य प्रतिश्रय पूजयामास सा कन्या वर्धमालयेषु सर्वदा। परंतु वह कन्या प्रतिदिन हर समय पहले की अपेक्षा अधिक अधिक परिणाम में भक्ष भोज्य आदि सामग्री तथा सैया आसन आदि प्रस्तुत करके उनका सेवा सत्कार किया करती थी। अन्नादि समुदाचार सैयासन कृतस्तथा दिवसे दिवसे तस्य वर्धते न तु ही अते। नित्य प्रति अन्न आदि के द्वारा उन ब्राह्मण का सत्कार अन्य दिनों के अपेक्षा बढ़कर ही होता था। उनके लिए सैया और आसन आदि की सुविधा भी पहले की अपेक्षा अधिक ही दी जाती थी, किसी बात में तनिक भी कमी नहीं की जाती थी। निर्भर्ष नाप वादेश्च तथैवा प्रिया गिरा ब्राह्मणस्य प्रथा राजन न चकारा प्रियं तदा। राजन, वे ब्राह्मण कभी धिक्कारते कभी बात बात में दोषारोपण करते और प्रायः कटु वचन भी बोला करते थे, तो भी प्रथा उनके प्रति कभी कोई अप्रिय बर्ताव नहीं करती थी। व्यस्ते काले पुनश्चैते न चैते बहुशो द्विजः सुदुर्लभम अपि ह्यन्नम दीयताम इति सो ब्रवीत। वे कभी ऐसे समय में लौटकर आते थे जबकि प्रथा को दूसरे कामों से दम लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी और कभी वे कई दिनों तक आते ही नहीं थे। आने पर भी ऐसा भोजन मांग लेते जो अत्यंत दुर्लभ होता। कृतमेव च तत्सर्वं यथा तस्मै निवेदयत शिष्यवत् पुत्रवत् चैव स्वश्रीवत् च सुसंयता। परंतु कुंती उन्हें उनकी मांगी हुई सब वस्तुएं इस प्रकार प्रस्तुत कर देती थी मानो उनको पहले से ही तैयार करके रखा हो। वह अत्यंत संयत होकर शिष्य पुत्र तथा छोटी बहन की भांति सदा उनकी सेवा में लगी रहती थी। यथोपजोषम राजेन्द्र द्विजाति प्रवरस्य साम प्रीतिमुत्पादयामास कन्या रत्नम अनिंदिता। राजेन्द्र, उस अनिंद्य कन्या रत्न कुंती ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी रुचि के अनुसार सेवा करके अत्यंत प्रसन्न कर लिया। तस्यास्तु शीलवृत्तेन तुतोष द्विज सत्तमः अवधानेन भूयोस्या परम यत्न मथा करोत। उसके शील सदाचार तथा सावधानी से उन द्विज श्रेष्ठ को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कुंती का हित करने का पूरा प्रयत्न किया। ताम प्रभाते च सायं च पिता प्रक्ष भारत अपि सुस्यति ते पुत्री ब्राह्मण परिचर्यया। जन्मेजय, पिता कुंती भोज प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल में पूछते थे, बेटी तुम्हारी सेवा से ब्राह्मण को संतोष तो है ना। तम सा परम मित्येव प्रत्युवाच यशस्विनी तथा प्रीतिम वापाग्र्याम कुंती भोजो महामना। वह यशस्विनी कन्या उन्हें उत्तर देती, हाँ पिताजी वे बहुत प्रसन्न हैं। यह सुनकर महामना कुंती भोज को बड़ा हर्ष प्राप्त होता था। ततः संवत्सरे पूर्णे यदासौ जपताम्बर नापश्यत् दुष्कृतं किंचित् पृथाया सौहृदेरतः। ततः प्रीतमना भूत्वा स एनां ब्राह्मणो ब्रवीत् प्रीतोऽस्मि परमं भद्रे परिचारेण ते शुभे वरान् विणेष्व कल्याणी दुरापान् मानुषैरिह यस्त्वं सीमन्ति सर्वान् यथां यथसा भी भविष्यसि। तदनंतर जब एक वर्ष पूरा हो गया और प्रथा के प्रति वात्सल्य स्नेह रखने वाले जपकर्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण दुर्वासा जी ने उसकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखी तब वे प्रसन्न चित्त होकर प्रथा से इस प्रकार बोले, भद्रे मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। सुभे कल्याणी, तुम मुझसे ऐसे वर मांगो जो यहाँ दूसरे मनुष्यों के लिए दुर्लभ हो और जिनके कारण तुम संसार की समस्त सुंदरियों को अपने सुयत से पराजित कर सको। कुंतिवाच कृतानि मम सर्वाणि यस्यापि वेदवित्तम तं प्रसन्न पिता चैव कृतं विप्रवरै मम। कुंती बोली, वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ जब मुझ सेविका के ऊपर आप और पिताजी प्रसन्न हो गए तब मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। विप्रवर, मुझे वर लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण उवाच यदि ने क्षति मत्तस्त्वं वरं भद्रे सुचिस्मिते इमं मंत्रं गृहाण त्वाम आह्वानाय दिवौकसाम। ब्राह्मण ने कहा, भद्रे पवित्र मुस्कान वाली पृथे, यदि तुम मुझसे वर नहीं लेना चाहती हो तो देवताओं का आह्वान करने के लिए यह एक मंत्र ही ग्रहण कर लो। यम यम देवम त्वमेतेन मंत्रेण आवाहयिष्यसि तेन तेन वशे भद्रे स्थातव्यं ते भविष्यति। भद्रे तुम इस मंत्र के द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगे वह तुम्हारे अधीन हो जाने के लिए बाध्य होगा। अकामो वा सकामो वा स समेष्यति ते वशे विवधो मंत्र संसांतो भवेत् भृत्य इवानतः। वह देवता कामना रहित हो या कामना युक्त मंत्र के प्रभाव से शांत चित्त हो विनीत सेवक की भांति तुम्हारे पास आकर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। वैशंपायन वाच न शशाक द्वितीयं सा प्रत्याख्यातु मनिंदिता तं वै द्विजाते प्रवरम तदा साप भयानृप। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन साध्वी पिता दूसरी बार उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात न टाल सकी क्योंकि वैसा करने पर उसे उनके शाप का भय था। ततस्ताम अनवाद्यांगिम ग्राहयामास स द्विज मंत्रग्रामं तदा राजन् नथर्व शिरसि प्रथृतम्। राजन, तब ब्राह्मण ने निर्दोष अंगों वाली कुंती को उस मंत्र समूह का उपदेश दिया जो अथर्ववेदीय उपनिषद में प्रसिद्ध है। तम प्रदाय तु राजेन्द्र कुंतिभोजमुवाच उषितोऽस्मि सुखं राजन् कन्यया परितोषितः तव गेहे सुभेत सदा सुप्रतिपूजितः साधयिष्यामहे तावन् इत्युक्त्वान्तर्धीयत। राजेन्द्र, प्रथा को वह मंत्र देखकर ब्राह्मण ने राजा कुंतीभोज से कहा, राजन मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी कन्या द्वारा सदा समादृत और संतुष्ट होकर बड़े सुख से रहा हूँ। अब हम अपने कार्य सिद्धि के लिए यहाँ से जाएंगे। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सतु राजा द्विजं दृष्ट्वा तत्रैवान्तर्हितं तदा बभूव विस्मयाविष्ट प्रथां च समपूजयत। ब्राह्मण को अंतर्हित हुआ देख उस समय राजा को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री कुंती का विशेष आदर सत्कार किया। इति श्री महाभारते वन परमणि कुंडलाहरण परवणि प्रथाया मंत्र प्राप्तौ पंचाधिक त्रिशतमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में प्रथा को मंत्र की प्राप्ति विषयक 305वां अध्याय पूरा हुआ।